crazy drummer gesignaleerd. Dus in het machinegebouw. Dus daar gaan we even kijken. We hoorden net het geluid van de DJ op de main stage. En we zijn nu weer onderweg naar het machinegebouw.